Rahul? Rahul? खुर्दार बहुत खूब, आज तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत, दिल में वो दर्द है जिसकी मुझे तलाश थी। आखिरकार इश्क और दर्द, जिंदगी के इन दो महासुरों से तुम्हारा परिचय हो ही गया। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? इस नाचीज को बशीर खान कहते हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की तरफ से मेरा काम है नए कलाकारों को रास्ता दिखाना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे जायज मकाम तक पहुंचाऊंगा। आओ। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरावत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत, अब मैंने जाना तुझको बेरहम। आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार। क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलना यार। क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूं यार। देख पल्लू, मैं तुझे सालों से जानता हूं, बनने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूं और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूं। बाय। सनम तोड़ दे काम क्या